wygrujemy. Nareszcie to, co się chce. W kumulacji Lotto do wygrania 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest sobota, 29 marca. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Prusicach na Dolnym Śląsku mężczyzna otworzył ogień do domowników. Dwie osoby zginęły. Jarosław Kaczyński i Ewa Wrzosek wezwani do złożenia zeznań w sprawie śmierci Barbary Skrzypek. Trójka opętniła Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Studiem 5 nosi jego imię. W miejscowości Prusice na Dolnym Śląsku funkcjonariusz więzienny zastrzelił dwie osoby. Według informacji przekazanych przez policję wśród ofiar jest dziecko. Starsza aspirant Aleksandra Pieprzycka z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu mówi, że mężczyzna otworzył ogień do domowników. Wszystko działo się w obrębie jednej rodziny. Niestety na ten moment mogę Państwu przekazać, że dwie osoby niestety nie żyją. Jest to osoba dorosła i dziecko. Natomiast mamy informację, że kobieta, która nie brała bezpośredniego udziału w tym zdarzeniu, ale jest też członkiem rodziny, została objęta opieką psychologiczną. Na miejscu pracuje prokuratura, a okoliczności zdarzenia są ustalane. Prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz prokurator Ewa Wrzosek mają złożyć zeznania w sprawie śmierci Barbary Skrzypek. Zostali wezwani do prokuratury okręgowej Warszawa-Praga na przesłuchanie w charakterze świadków. Przesłuchania mają się rozpocząć na początku kwietnia. Rzecznik Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga Norbert Woliński poinformował, że śledztwo prowadzone jest w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci Barbary Skrzypek. Osoby te mogą mieć wiedzę na temat samopoczucia, zachowania pani Barbary Skrzypek. Jedna z najbliższych współpracowniczek prezesa PiS zmarła 15 marca z powodu rozległego zawału serca. Kilka dni wcześniej była przesłuchiwana jako świadek w sprawie tzw. dwóch wież. Jarosław Kaczyński winą za śmierć kobiety obarczył prowadzącą przesłuchanie Ewę Wrzosek. My tej sprawy nie pozostawimy. My będziemy ją podnosić na różnych forach. Do sprawy śmierci Barbary Skrzypek odniosła się też Ewa Wrzosek. Wykorzystywanie faktu śmierci tej osoby w tak instrumentalny sposób przez osoby publiczne jest dla mnie skandaliczne. Według prokuratury wszystkie procedury zostały dochowane i nie ma żadnego związku między przesłuchaniem a śmiercią kobiety. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. 22 ambasadorów pracujących w Budapeszcie podpisało się pod listem protestacyjnym dotyczącym zmiany prawa o zgromadzeniach. Nowe przepisy wprowadzają zakaz organizowania na Węgrzech parat równości. Wśród sygnatariuszy znalazł się m.in. kierujący polską placówką w Szarże d'Affaires Jacek Śladewski. Nie ma natomiast przedstawiciela ambasady amerykańskiej. Dyplomaci napisali w liście, że są głęboko zaniepokojeni ustawodawstwem, które skutkuje ograniczeniem prawa do pokojowych zgromadzeń i wolności wypowiedzi. Są to, jak zaznaczono, prawa przynależne wszystkim, niezależnie od orientacji seksualnej czy tożsamości płciowej. Na pismo zareagował szef węgierskiej dyplomacji. Chcą nam z zewnątrz mówić, jak tu mamy żyć. Parlament węgierski, wybrany przez naród węgierski na suwerennych Węgrzech, sam decyduje, jakie prawa uchwalać, powiedział Péter Szijjártó, minister spraw zagranicznych Węgier. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Nawet 10 lat więzienia grozi 25-latce, która próbowała ukraść eksponaty z Muzeum Historii Katowic. Do sądu trafił akt oskarżenia w tej sprawie. Kobieta usłyszała zarzut usiłowania kradzieży dóbr o szczególnym znaczeniu dla kultury, mówi prokurator Izabela Knapik z Prokuratury Okręgowej w Katowicach. Pracowniczka Muzeum Historii Katowic zauważyła, jak odwiedzająca muzeum młoda kobieta w pewnym momencie zabrała z wystawy eksponaty w postaci dwóch torebek oraz parę rękawiczek i próbowała schować je do torebki. Kiedy podejrzana zorientowała się, że jest obserwowana, wyrzuciła muzealia z torebki na podłogę, kopnęła pracowniczkę muzeum, po czym zaczęła uciekać. W trakcie ucieczki została ujęta przez dwóch mężczyzn. Torebki i rękawiczki, które próbowała ukraść 25-latka, powstały w latach 20. i 30. XX wieku. Trójka opamiętniła Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Studio nagraniowe M5 przy Myśliwieckiej 357 w Warszawie, gdzie legendarny jazzman i radiowiec przez ponad pół wieku prowadził swoje słynne trzy kwadranse jazzu, otrzymało imię Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Pamiątkową tablicę odsłoniła m.in. dyrektorka, redaktorka naczelna anteny Agnieszka Szydłowska. Nie chodzi o to, jak wyglądają korytarze i drzwi, ale o tę magię, która wytwarza się pomiędzy artystami a odbiorcami i o to wszystko, co się wiąże z radiem, więc to studio, chociaż może ma zwykłe drzwi, to tak naprawdę mieści w sobie historię niezwykłą i dlatego postanowiliśmy, zapamiętując je na zawsze i wiążąc z Janem Ptaszynem Wróblewskim, od dzisiaj nazywać studiem Ptaszyna i zamiast mówić chodzimy do M5, będziemy teraz nagrywali w Ptaszynie.

Long as you know, you're living yours. To tytuł nagrania, które otworzyło nasze dzisiejsze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Przed mikrofonem Mariusz Owczarek, witam Państwa, dobry wieczór. A to nagranie z płyty, która właśnie w ten piątek, 28 marca się ukazała. Płyta, o której już Państwu wielokrotnie opowiadałem o tej porze w Trójce. Belonging, tak? Kwartet Branforda Marsalisa interpretuje płytę Keitha Jarretta, jego kwartetu, płytę z 1974 roku. Jeden z tych utworów już wcześniej Branford Marsalis grał ze swoim kwartetem, The Wind Up, to jeszcze na płycie z 2019 roku, płycie The Secret Between the Shadow and the Soul, nagranie się znalazło. Tu jest ponownie w nowej wersji Anno Domini 2025. Kwartet Branforda Marsalisa od początku kwietnia aż do połowy lipca. Z tego co widzę, ma zaplanowane koncerty nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale również w Europie. No, kto wie, trzymajmy kciuki, aby i do nas dotarli z muzyką z tej płyty. Przypomnę Państwu, Belonging, premiera, dziś premiera tej płyty, kwartet Branforda Marsalisa i z muzyką Keitha Jarretta. Przypomnę, obok lidera także Joey Calderazzo, Eric Revis i Justin Faulkner. Branford Marsalis Quartet. I zostajemy wśród nowych utworów i następna piosenka to zapowiedź dużej płyty. Płyty, która ukaże się jesienią tego roku. Na razie jest epka, a na niej dwa nowe utwory Grzegorza Turnała. Ciebie więcej i widzę przez powietrze i widzę cię przez deszcze. Wiatr wieje, nie rozwiewa, deszcz płynie, nie rozpływa i zamiast mi odchodzić, to ciebie mi przybywa. Nierozłączeni nigdy, nienasyceni jeszcze, nierozłączeni sobie jak usta. Mało, a tak wiele, tak znikąd, a tak wszędzie. I lepiej ciebie widzę i coraz ciebie więcej. rozłączeni sobie, jak usta i powietrze. Tak mało, a tak wiele, tak znikąd, a tak wszędzie. Im lepiej ciebie widzę, coraz ciebie więcej. To siedmiocalowa epka z dwoma piosenkami. Utrata z duszą na listek i paskudną piosenką. Taki jest tytuł tego drugiego utworu. Paskudna piosenka. Ten krążek jest dwustronny, tak jak dwustronny jest nadchodzący album. Z jednej strony liryczny, z drugiej komiczny. Nastrojowy i pastiszowy. Ciemny i jasny. Jak pory roku, które dążą do mojej ulubionej zimy. Wierszom Moczulskiego, Czechowicza, Frosta, Zagajewskiego, Maja towarzyszą moje teksty i ten aspekt stanowi również o dwustronności płyty. Poważna poezja spotyka się tu z amatorskim komentarzem. Ale już dość. Nie ma nic gorszego od piosenkarza, który opowiada o tym, o czym będzie śpiewał. Tak o tej płycie mówi Grzegorz Turnał. A zatem jeszcze raz. Utrata z duszą na listek. Słowa Leszek Aleksander Moczulski, muzyka Grzegorz Turnał. Wykonawcy Grzegorz Turnał na fortepianie i przy mikrofonie. Przy mikrofonie również doskonale Państwu znana Dorota Miśkiewicz. Na gitarze basowej Robert Kubiszyn, na perkusji Cezary Konrad oraz Atom String Quartet. W składzie Dawid Lubowicz, skrzypce, Mateusz Smoczyński, skrzypce, Michał Zaborski, altówka i Krzysztof Lęczowski, wiolonczela. To zapowiedź płyty Grzegorza Turnała, płyty, która ukaże się jesienią tego roku. Na razie mamy te dwie piosenki, wśród nich Utrata z duszą na listek, która zabrzmiała dziś w audycji mało obiektywnie. Czas już najwyższy na spotkanie i na rozmowę o płycie. Tak nie do końca nowej, bo płyta jest jeszcze ubiegłoroczna, ale ma teraz swoją nową edycję winylową. Za chwilę wszystko się wyjaśni. Zapraszam panią w tamte strony, w najlepsze strony, jakie znam. Góralski mostek roztrzęsiony zaskrzypi pod nogami nam. A ponad nami jasnym pyskiem zabłyśnie, rozwiewając spin. Księżyc nad kościeliskiem, księżyc nad kościeliskiem, księżyc nad kościeliskiem, Begin. ku nam w noc błękitną. Tych księżycowych kilka nóg. Zapraszam panią w tamte strony, może złapiemy wreszcie luz. Pani policzek w mój wtulony, na adapterze stary bluz. I złotym przecudownym błyskiem rozgrzesza nasz pochopny czyn. Księżyc nad kościeliskiem, księżyc nad kościeliskiem, księżyc nad kościeliskiem, Begi. Zostańmy tutaj małą chwilkę, tu się napatrzeć można dość. Na tych, co się jak my łudzili, że znajdą coś, odmienią coś. Zna dobrze ich marzenia wszystkie, kruche jak porcelana z Chin. Księżyc nad kościeliskiem, księżyc nad kościeliskiem, księżyc nad kościeliskiem, Begi. Begi. I cicho żegna w noc pochmurną tych, co ku szczęściu szli na skrót. Goście audycji Mało Obiektywnie, Piotr Schmidt, Wojciech Merczek. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam was w Trójce. Spotykamy się, właściwie mogę powiedzieć, nareszcie, bo od premiery tej płyty to już minęło kilka ładnych miesięcy. Staramy się, żeby czas dalej płynął, pomimo tego, że wydaliśmy płytę na początku grudnia i rzeczywiście póki co nam się udaje. Czas cały czas biegnie, miesiące kolejne mijają, kolejne koncerty owiane splendorem wielkich sukcesów z nami. Miałem przyjemność uczestniczyć w jednym z tych koncertów. To był koncert premierowy w klubie Jasmine w Warszawie. 5 grudnia, dobrze pamiętam? Czwartego, czyli dokładnie w dniu premiery płyty. Czwartego. Dobrze. No i od razu to się dało zauważyć, że te piosenki przez publiczność na koncertach są przyjmowane bardzo ciepło. No ale jeśli tak sobie to wymyśliliście, żeby Wojtek śpiewał, a wy żebyście grali piosenki Wojciecha Młynarskiego, no to właściwie to jest już gotowa recepta na sukces. A jednak, jak się jazzmeni biorą za takie rzeczy, to warto by było tutaj o jakieś fajne aranżacje, o jakiś fajny pomysł na to. I cały pomysł właśnie był taki od początku, żeby jednak ta muzyka była mocno jazzowa, mocno otwarta, kreatywnie, żeby kreatywnie wykorzystać nasz potencjał artystyczny w tym wszystkim. No i w związku z tym, że też te utwory miały być nagrywane razem z orkiestrą smyczkową, a ja osobiście na przykład na aranżacji na orkiestrę smyczkową się za bardzo nie znam, no to wymyśliliśmy, że zatrudnimy profesjonalnych aranżerów. A że Herdzin praktycznie od początku w naszych głowach był wskazany jako nasz pianista, no to też powinien być naszym głównym aranżerem. I tak ostatecznie stanęło na tym, że Herdzin zaaranżował 6 utworów, jeszcze siostra Wojtka, bo też jesteśmy mało obiektywni i staramy się być zdecydowanie nepotyczni. To siostra Wojtka zaaranżowała jeszcze 3 utwory. Moja cały żona, Piotrek, prawda? Moja żona też w ramach krzewienia i kultywowania idei nepotyzmu napisała jedną piosenkę z kolei do tekstów, do których piosenki nie było w ogóle wcześniej. Mhm. No więc tak staramy się właśnie mało obiektywnie we własnym sosie. Dobrze, tutaj. Ale od razu wiedziałeś, że Wojtek zaśpiewa? To była pierwsza myśl i od razu chciałem, żeby Wojtek tutaj był równorzędnym partnerem, więc pierwszy telefon wykonałem do Wojtka, bo z kolei pierwszy telefon do mnie wykonał mój przyjaciel, prywatnie przedsiębiorca, meloman wielki, Michał Kalita, który właśnie zadzwonił do mnie. Wcześniej wsparłszy kilka moich poprzednich projektów płytowych i mówi, czy byśmy nie chcieli właśnie Młynarskiego zrobić. Ja mówię, kurczę, czekaj, zadzwonię do Wojtka Myczka, bo albo z nim, albo wcale. Ej, dziękuję. Wojtek, no ale powiem ci, że no, jesteś bardzo ważną częścią tego zespołu i właściwie na koncertach to ty jesteś niemal współliderem razem z Piotrem, bo wy obaj prowadzicie te koncerty także taką konferencjerką. Przynajmniej tak znaczy, było na Wojciech tym... Wojciech jest głównym współliderem, a ja jestem zapasowym współliderem. Nie, w zasadzie wychodzi to tak w tej chwili. Czyli tak było na tym koncercie... Kto większą połowę jakby objął, to jest. Tak było na tym koncercie w Jasmine, że właściwie obaj prowadziliście ten zespół. To jest też tak, że między tymi piosenkami są te wasze historyjki, opowieści. Na tym koncercie ta płyta żyje wspaniale. Wypracowaliśmy już takie swoje, cały czas zresztą wypracowujemy jakieś ścieżki porozumiewania się. Większość jest oczywiście improwizowana, znaczy w zasadzie wszystko jest improwizowane. Wszystko jest w każdym koncercie, nie umawialiśmy się. Ale wzory zacne, The Rat Pack, prawda, Frank Sinatra, Dean Martin, tak, Sammy Davis Jr. I te przekomarzanie się słowne pomiędzy utworami na scenie, to też jest coś, co tradycja jazzowa i piosenkowa ukonstytuowała już znacznie wcześniej, więc poddajemy się tylko temu trendowi. Poddajemy się też temu, co Młynarski proponuje, no bo Młynarski z nami rozmawia nadal przez swoje piosenki i prowokuje nas do pewnych myśli, do pewnych żartów również. Ja tak za to właśnie Młynarskiego bardzo cenię, że on jest po prostu zabawny i mówi o takich trudniejszych rzeczach w sposób lekki i jak się tak pośpiewa trochę tego Młynarskiego i trochę się go posłucha, to przejmuje się ten klimacik. Myślę, że on się nam udziela. I to są, mam takie wrażenie, piosenki ponadczasowe. napisane w latach 50., 60., 70., 80. i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to są utwory, które wciąż są aktualne. Zdecydowanie. Oczywiście one mają kilka takich elementów, które nawiązują stricte do PRL i no, do tej rzeczywistości, które już no, nie wszyscy pamiętają. Ja sam urodziłem się w 87 roku, więc jakby no, bardziej się dowiadywałem o tym no, z jakichś opowieści, z filmów i tak dalej. Natomiast myślę, że to są takie smaczki, które nie przeszkadzają, a wręcz pomagają stworzyć ten taki zdrowy dystans pomiędzy myślami, które tam są naprawdę głębokie o naturze człowieka i o właśnie o tym... to miałem głównie na myśli, mówiąc o tej aktualności, że pewne tak, postawy tak. ludzkie co sprawia, w istocie że to jest się nie cały zmieniają czas aktualne. Przez tak, lata. Dokładnie, tak. że jednak niestety sporo tych rzeczy, o których tam jest śpiewane, jest wciąż aktualne. Tak, zgadza się. Ja zmierzałem tylko do tego, że jakby te smaczki perolowskie, one tam są i one dają taki właśnie no, taki żartobliwy klimat, trochę jest to owiane często absurdem pewnym, natomiast to nie przeszkadza, tak właśnie chciałem powiedzieć, zupełnie w tym, żeby te piosenki były aktualne i myślę, że nawet jeżeli ktoś no, nie pamięta tej epoki, nie pamięta tych czasów, nadal może się odnieść do tych piosenek, no bo ja na przykład się do nich odnoszę nadal, jako człowiek żyjący teraz w 2025 roku, jestem zupełnie inny, wszyscy się zmieniamy, żyjemy w innym świecie, a jednak cały czas te piosenki są dla mnie no żywe. One, ja się też ja odnoszę, bo dopiero co się odczulałem na Leszczynę, która w moim ulubionym drzewie tam jest. No właśnie. Jest bohaterem głównym. Tak, to jest jedna z tych piosenek, która mam wrażenie zawsze będzie aktualna. Swoim przesłaniem. Tak, szczególnie na wiosnę, kiedy zaczyna pylić. Teraz olchy podobno pylą. Tak, olcha i Leszczyna. Zdarzyło mi się już kichnąć. Też coś o tym wiem. Panowie, o tej płycie można by długo rozmawiać, ale chciałbym zwrócić uwagę i was poprosić też o taką reminiscencję, wspomnienie pracy w studiu nad tym albumem. Bo w studiu ta płyta powstała z orkiestrą AUXO w takim szerokim składzie, natomiast no, na koncertach siłą rzeczy gracie w innym składzie. Większość koncertów gramy rzeczywiście bez orkiestry. Mhm. Zaskakująco dobrze to brzmi, pomimo tego, że aranżacje zostały napisane z myślą o orkiestrze, ale Herdzin wspaniale uzupełnia też te partie smyków, tam gdzie one są czasami li tylko i wyłącznie towarzyszą czy partii wokalnej, czy trąbce, bo są takie momenty. No ale to się da wszystko odzwierciedlić na fortepianie, więc brzmi to bogato i dobrze w kwintecie i to jest rzeczywiście punkt wyjścia. Natomiast zdarzają się już koncerty z orkiestrami, choćby w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie graliśmy z orkiestrą. No i oczywiście to wtedy miodzio brzmi fantastycznie, dokładnie tak jak zostało zaplanowane. Tych koncertów z orkiestrami będzie dużo więcej, ale je się dłużej organizuje. Po prostu trzeba najczęściej z filharmoniami współpracować, które mają no, kalendarz koncertowy dopiero na przykład na kolejny rok, czy kolejne półrocze, i więc myślę, że na jesień tego będzie już więcej. A póki co jeszcze właśnie koncerty bez orkiestry. No na płycie mamy też gościnnie Mino Sinelu, z którym akurat miałem przyjemność, zresztą Wojtek też uczestniczył w tej trasie koncertowej we wrześniu zeszłego roku, grać koncerty i był jeden dzień wolny i ja dosłownie dzień wcześniej mu zasugerowałem, że słuchaj Mino, jest taka sytuacja, bo akurat nagrywamy płytę zupełnie inną niż to, co teraz gramy, ale może chciałbyś się tam dograć. A Mino na to tak, zna wszystkie teksty Młynarskiego na pamięć, przecież od dzieciństwa. No, to było dosyć śmieszne, spontaniczne. Ale właśnie, to, przepraszam, że ci wyjdę słowo, ale właśnie to byłem, ja byłem tym taki zaskoczony i jakby to powiedzieć, byłem taki w pozytywnym sensie zaskoczony i zdumiony, że on się tak wspaniale w to wkleił, no bo przecież piosenki Młynarskiego, że tak powiem po polsku, come on, to są takie... nasze. Bardzo nasze i nawet trochę, znaczy... No język polski sprawił, że te piosenki właśnie takie są, więc to jest wspaniałe, ale z drugiej strony trochę szkoda, że po polsku, bo one są dostępne dla nas tylko tak naprawdę, nie? A ludzie z zagranicy już ich nie rozumieją. Natomiast Mino Sinelu, z zupełnie innej kultury gość, legenda jazzowego grania, wkleił się w to i moim zdaniem, no państwo proszę ocencie sami, ale wydaje mi się, że on naprawdę doskonale wszedł w to, czyli No to, to świadczy i o jego muzykalności. On się po prostu odnosił, wiadomo, że nie do tekstów, tylko do muzyki, którą już w większości nagraliśmy wcześniej. To znaczy jeszcze nie było, smyków, ale była już cała sekcja rytmiczna, była trąbka i były też niektóre docelowe, niektóre poglądowe wokale, więc te wokale też były i on się do tego mógł po prostu odnieść muzycznie. I ostatecznie wyszło, że na 10 utworów on się dograł do 5, więc jest obecny na połowie tego albumu. A jak wybieraliście te piosenki z tych wielu, które zostawił nam Wojciech Młynarski? Wybraliście 9 na płytę, z tego co widzę. 9 na płytę CD, natomiast łącznie jest 10, przy czym pełna ilość występuje tylko w najdroższych opcjach, czyli z jednej strony podwójny winyl, który już się ukazał, a z drugiej strony tak zwane pliki Wave High Res, czyli wysokiej rozdzielczości, takie najbogatsze, najbardziej gęste pliki ze studia dla ludzi, którzy lubią takie audiofilskie brzmienia. I to też jest dostępne na stronie wydawcy, czyli sjrecords.eu. Natomiast CD ma 9 utworów, a w streamingach jest tylko 8. To jest taki nasz mały dla każdego coś miłego. Tak, tak, tak. To jest bunt artystów. Nie wszyscy w tym buncie uczestniczą, ale po prostu ze streamingów my mamy najmniej pieniędzy, więc jakby staramy się najmniej utworów tam dawać. Ale wracając jakby do wyboru utworów, to tutaj przede wszystkim właśnie inicjator i pomysłodawca tego, Michał Kalita, wybierał to razem z Wojtkiem, gdyż ci dwaj panowie najbardziej tutaj się znali na twórczości Młynarskiego. Ja do niej podchodziłem spontanicznie, hobbystycznie i od czasu do czasu, a oni rzeczywiście mieli swoje epizody w życiu większego zainteresowania. Także Wojciechu, wypowiedz się. No, były to długotrwałe epizody, wieloletnie można powiedzieć w zasadzie. Okazało się, że Michał, tak jak ja, już w dzieciństwie natrafił na piosenki Młynarskiego i był ich wielkim fanem, gdzieś tam one grały mu w duszy. I tak jak zaczęliśmy o tym rozmawiać, się okazało, że rzeczywiście podobnie było i u mnie. No więc przyjęliśmy znowu takie kryterium, jak wszystko na płycie, czyli bierzemy to, co nam się po prostu będzie podobać. Powymienialiśmy się takimi wstępnymi sugestiami. Wiele z nich się pokrywało, więc świetnie. No a później jeszcze już kierując się trochę tym, co mamy i tym, co chcielibyśmy jeszcze, jeśli chodzi o określone jakieś klimaty, jakieś myśli, jakieś tematy tam dołożyć. No i tak stworzyliśmy te złote 10 numerów. Złote 10 piosenek. Najbliższe koncerty? No to już za moment, w 30 marca w Filharmonii Zielonogórskiej, 2 dni później, 1 kwietnia, w sali koncertowej Radia Wrocław. Także na to zapraszamy, ale już od jakiegoś czasu też sprzedawane są bilety na studio koncertowe Polskiego Radia imienia Lutosławskiego w Warszawie, więc na to też szczególnie zapraszamy. Kiedy ten koncert? 23 maja. No, po 2 koncertach w Jasmine stwierdziliśmy, że spróbujemy zmienić salę, tak żeby zobaczyć, jak to brzmi. W większej, tak? W większej sali, tak, bo Jasmine się bardzo szybko wyprzedawał, więc tam jest trochę więcej miejsc, bo 405 z tego, co pamiętam. Tak. Więc zapraszamy 23 maja do Warszawy. Bilety są dostępne na stronie i radia, i też na naszej takiej bileterii bilety.sjc.pl. W każdym razie w międzyczasie też jeszcze koncerty w Zakopanem, na Zakopiańskiej Wiośnie Jazzowej 1 maja. Trochę tego jest i najlepiej wejść albo na moją stronę, gdzie tam jest zakładka koncerty, wydarzenia, piotrschmidt.eu, albo wydarzenie na Facebooku, czyli mamy stronę oficjalną artysty i tam jest taka zakładka wydarzenia i tam staramy się też mieć wszystkie wydarzenia opublikowane, najbliższe. Nie, więc zachęcamy do tak zwanej obczajki, no i zachęcamy do wejścia na stronę wydawnictwa SJ Records, czyli sjrecords.eu. Tam wszystkie możliwe opcje płytowe są dostępne, plus szerokie opisy, włącznie z cytatami od wspaniałych recenzentów, które tam są przytaczane. Wojciech Myrczek, Piotr Schmidt, goście audycji Mało Obiektywnie. Dziękuję wam za tę płytę. Gratuluję koncertów. Czekam na kolejne, szczególnie na ten 23 maja w studiu Polskiego Radia, studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Dzięki za spotkanie. Dziękuję bardzo.

księżyc nad Kościeliskiem i Moje ulubione drzewo. To dwie piosenki z płyty z utworami Wojciecha Młynarskiego, o której opowiadali Państwu w Trójce w audycji Mało Obiektywnie Wojciech Myrczek i Piotr Schmidt. Nowa, piękna wersja winylowa tego wydawnictwa do zdobycia z pewnością na koncertach, które zbliżają się dużymi krokami. Polecam Państwu to spotkanie na naszej stronie. Ono się znajdzie na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. Ta rozmowa trafi także do podcastów, podcasty polskieradio.pl. I tak jak wszystkie audycje poprzednie, można ich posłuchać o wybranej dowolnie przez Państwa porze. Również tej sprzed tygodnia, szczególnej z 27. Bielskiej Zadymki Jazzowej z Orlen Jazz Festiwalu pod patronatem Trójki, audycji nadawanej prosto z Radia Katowice, ze studia Radia Katowice w Bielsku Białej. Spieszyłem się z Zadymki do Warszawy, aby zdążyć i zdążyłem na pierwszą w historii galę Fryderyków. 23 marca to był pamiętny wieczór w Muzeum Polin. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.